на хвалях радыё Свабода, тут Ганна Соусь. Тыдзень з радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Лукашэнка прымае 12 умоваў у развязу, хто падмане, хто выйграе. Візіт прэзідэнта Азербайджана ў Менск, абмен дыктатарскім вопытам ці нарада, як абысціся без Расіі. Гэта і да іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода, якую вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юрый Дракахруст, Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Сергія Бламейка і Сергій Навумчык. Госць выпуску дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Аліеў. Калегі, ці не галоўнай палітычнай сенсацыяй тыдня стала заява Александра Лукашэнкі пра тое, што Беларусь прымае умовы еўразвязу, легендарныя 12 умоваў. І вось што дакладна сказаў прэзідэнт Беларусі. Нам трэба не шмат часу, і гэтыя 12 ці 15 прапановаў еўразвязу можна спакойна прыняць без шкоды для нашай краіны, нашай унутранай палітыкі. І яшчэ тлумачэнне, у нас няма абсалютна ніякай алергіі і адпрэчвання што да тых прапановаў, які ўносіць еўразвяз. Вось такая заява на гэтым тыдні. Але крыху раней, паўгода раней, у траўні, Александр Лукашэнка ўжо выказываўся наконт гэтых умоваў у інтэрв'ю агенцтву Reuters. І зноў цытата. Гэта настолькі наіўныя і непрымальныя прапановы для нас, што проста смешна. Гэтыя прапановы тут фармавалі тыя людзі, якія не жадалі нармалізацыі стасункаў Беларусі і еўразвязу. Мы ведаем пра гэтыя прапановы зламаць выбарчае законадаўства, зламаць законадаўства пра сродкі масавай інфармацыі, усё зламаць, распусціць і гэтак далей. Юрый, вось маё самае першае пытанне. У чым сутнасць, давайце нагадаем нашым гледачам, у чым сутнасць прапановаў еўразвязу? Што менавіта хацеў еўразвяз ад беларускіх уладаў? Еўразвяз хацеў даволі шмат. Першае, гэта змены ў выбарчае законадаўства, фактычна правядзенне свабодных выбараў. Уласна, пра гэта і ішлося на той нарадзе, на якой Лукашэнка казаў пра тое, што гатовы прыняць усе 12 умоваў. Але іншыя умовы тычыліся зусім іншых, самых розных сфераў. Гэта спыненне палітычных пераследу, гэта каб больш не было палітычных вязняў, гэта каб была свабодная дзейнасць для незалежных прафсаюзаў, каб была свабодная дзейнасць для грамадскіх арганізацый, каб паважаліся правы нацыянальных меншасцяў, нарэшце, каб была скасавана смяротнае пакаранне. Ну і тут цяжка зразумець вось з гэтых словаў Лукашэнкі, сказаных пры абмеркаванні важнага, фактычна першага патрабавання, але толькі аднаго выбарчага законадаўства, што ён меў на ўвазе. Ці мелася на ўвазе, што вось зараз выконваем адно, а потым выканаем і іншае. Ну, а магчыма, мелася на ўвазе, што вось мы выконваем адно, першае. Ну, і вось вы как бы лічыце, што гэта ўсе 12 ёсць. Гэта вельмі істотная заўвага, што насамрэч гэта заява зробленая падчас нарады з цэнтрам Баркамам. І фактычна, калі гаварыць пра кантэкст, гаворка зусім не ідзе пра ўвесь спіс, а магчыма толькі пра тыя элементы, якія закранутыя ў першым. Тым не менш, яна была прапагандыскі пададзена вельмі гучна. І магчыма сама гучанне, сам узровень этого гучання, рыторыка, якая суправаджала, не зусім адпавядае ўсім у спектру, але мае на мэце нешта іншае. Ян, чаму вы думаеце, зараз была зробленая такая гучная заява, такі паклон у бок еўразвязу? Ну, па-мойму, тут некалькі прычынаў, сама менш тры. Па-першае, чакаецца, што менавіта ў гэтыя дні еўразвяз будзе абмяркоўваць пытанне, што рабіць з візавымі санкцыямі супроць беларускіх афіцыйных асобаў, замарожваць іх далей ці адмяняць назусім. Так што заява Лукашэнкі, гэта такі крок на суша з Брусэлю і заахвочанне Брусэлю, каб гэтыя санкцыі зняў назусім і забыўся пра іх. Таксама не забываем, што ў гэтыя дні ў Менску працуе місія Міжнароднага валютнага фонду, якая вывучае умовы, ці можна з Беларусі пазыку у памерам у 700 мільёнаў даляраў. Гэты фонд як бы не ўвязвае палітычных умоваў і выбарчага заканадаўства з эканамічнымі параметрамі Беларусі, але можна сказаць, што такая заява яна стварае вельмі спрыяльнае і добрае тло для такіх перамоваў. Ну і тут, я думаю, ёсць таксама і прыцэл далейшы на выбары прэзідэнцкія. Калі фактычна удасца гэтыя змены зацвердзіць, а я думаю, калі прэзідэнт сказаў, дык удасца, і калі удасца правесці ў наступным годзе мясцовыя выбары больш-менш паводле гэтага новага лібералізаванага закону і паказаць Еўропе, што магчыма нават, скажам, дапусціць апазіцыю да мясцовых саветаў, так я думаю, зусім па-іншаму Еўропа гляне таксама на вельмі важныя прэзідэнцкія выбары 2011 году. Давайте все-таки удакладнім вот эту пазіцыю. Юры, вы сказалі, што з усяго спектра патрабаванняў, якія ўключаюць і пытанні з палітычнымі вязнямі, і сродкі масавай інфармацыі, і, скажам, пытанні рэгістрацыі, знакаміты гэты артыкул 193, частка першая, тым не менш была выбрана менавіта тое, што быццам бы мае дачыненне сапраўды да ўлады, да выбараў. Это свядомы выбар? Менавіта выбраць тыя змены, якія будуць тычыцца толькі ўлады. Дзеля чаго это зроблена? Ну, ведаеце, я думаю, што гэта зроблена ўсё ж такі для больш такога моцнага эфекту ў дыялогу з Брусэлем. Маўляў, бачыце, мы там не нейкую там газетку адчынілі ці там партыйку зарэгістравалі, а вось як бы саступаем у нейкай такой істотнай, базавай галіне ў пытанні ўлады з самым чуйным для Александра Лукашэнкі. З іншага боку, ўсё ж такі, ведаеце, як кажуць на ўсходзе, галоўнае не тэкст, контекст, і не столькі важны пісаны закон, колькі важна, як ён будзе выконвацца. І пра гэта зараз і многія эксперты гавораць, і палітыкі гавораць, што зразумела, пытанне законадаўства это важная рэч, і сапраўды размова ідзе пра лібералізацыю пісаных умоваў выбараў. Але справа ў тым, што пры іх выкананні, пры іх інтэрпрэтацыі іх можна звесці пры вялікім жаданні, іх можна звесці фактычна на нішто. І таму ўлада, хаця я ўсё ж такі лічу, што рызыкуе, але мне так здаецца, што не вельмі шмат і не вельмі моцна. Ян, вы выказалі меркаванне, што галоўная прычына канцэнтрацыі менавіта на выбарчым аспекце гэтых саступак, зменаў ці кроку насустрач патрабаванняў развяза палягае в будучай большай легітымнасці прэзідэнцкіх выбарах. Ці стварае гэты крок ўсё ж такі рэальныя ўмовы для апазіцыі? У пэўным сэнсе так. Я б хацеў развіць тую думку, якую ўжо выказаў Юры, што фактычна выбарчае заканадаўства, як бы дэмакратычнае і ліберальнае, яно не было на паперы, яно яшчэ нічога не абазначае. Абазначае, шмат значыць, выбарчая практыка. І добрае выбарчае заканадаўства мае значэнне для краінаў, якія жывуць па законах. Хто пры здаровым розуме скажа, што Беларусь жыве па законах, калі вось прэзідэнт кажа, што ў 2006 годзе вынікі выбараў былі настолькі неверагодныя, што ён мусіў іх паправіць, правда, то бок, калі яму верыць, ён адабраў ад сябе галасы і дадаў апазіцыі. У краіне, якая жыве па закону, такі чалавек ўжо не быў бы прэзідэнтам, а старшыня выбарчай камісіі, ён бы сядзеў бы ўжо ў турме. Так што, фактычна, змена выбарчага заканадаўства, яна няшмат значыць, і хрэстыматыйным прыкладам такой постсавецкай краіны, дзе выбарчы закон ёсць вельмі дэмакратычны, а выбарчая практыка абсалютна недэмакратычная такая ў Беларусі, з'яўляецца якраз Азербайджан. Там міжнародныя назіральнікі кажуць, што не маюць ніякіх засцярогаў да закону, але рэгулярна пры кожных выбарах маюць менавіта засцярогі, што ўлады не выказалі палітычнай волі і зацікаўленасці, каб выканаць гэты закон. Давайте вернемся да тых, для каго звернутая была эта прамова, эта заўвага, да еўрапейцаў. Скажыце, Юры, што еўрапейцы не разумеюць, не зразумеюць, што гаворка адна справа, што напісана на паперы, а другая выбарчая практыка. На што разлічваецца тут беларуская ўлада і як, па-вашаму, могуць на гэта адрэагаваць еўрапейцы? Еўрапейцы рэагуюць па-еўрапейску. Тамтэйшае жыццё рэгулюецца законамі і, адпаведна, яны патрабуюць змены законаў у накірунку, так бы мовіць, больш свабодных выбараў. Хаця я не думаю, што яны маюць вялікія ілюзіі наконт таго, што вось будзе ў Беларусі добрае заканадаўства і будуць добрыя выбары. Яны гэта таксама разглядаюць як нейкі крок. Ведаеце, што тычыцца прынцыповага пытання, то я бы тут працытаваў такую думку беларускага палітолага Алексея Пікуліка, які аднойчы сказаў, што крах аўтарытарнага рэжыму гэта не перамога апазіцыі на свабодных выбарах, гэта самыя свабодныя выбары. Несвабодныя выбары ў Беларусі тут справа не толькі Пакуль не ў тым, што там Лукашэнка кепскі, скажам, а гэта структурная частка той сістэмы, якая збудаваная ў Беларусі. І калі выбары будуць свабодныя, гэта ўжо будзе іншая сістэма. Ну а паколькі рэжым, так бы мовіць, крахаць не збіраецца, то адпаведна і ягоная неад'емная частка несвабодныя выбары і будуць больш і менш несвабоднымі. Зараз Еўропа дамагаецца таго, каб яны былі менш несвабоднымі. Ян, што мы ведаем ужо пра рэакцыю ўнутры Беларусі, беларуская пазіцыя на гэта? Як можна праставіць спектры меркаванняў? Ну, рэакція была неадназначная. Былі галасы, якія, як бы скажа, віталі гэты крок, але большасць галасоў апазіцыі была скептычная. І аргументы? Аргументы былі такія, ну, напрыклад, як вось гэты адзін аргумент, які сабе выпісаў, праваабаронца са Смаргоні Алесь Дзергачоў. Ягоная самая галоўная засцярога. Што тычыцца падліку галасоў участковымі камісіямі, то агучная інфармацыя сведчыць, што выбарчая прафанацыя захаваецца. Паколькі няма абавязку ўключаць у камісіі апазіцыйныя партыі, а каму муністаў, аграрыяў і лібералаў я лічу праўладнымі. Потым, як заўсёды, ўладзе будзе казыраць тым, што гэта апазіцыя і месца ім у саветах гарантавана, а прадстаўнікі БНФ ці АГП зноў апынуцца на задворках. Мы не ведаем, ці як будзе запісаная менавіта гэтая ўмова доступу апазіцыі да падліковых камісіяў, да выбарчых камісіяў і да падліку галасоў. Калі не, дык я магу пагадзіцца, што тут канкрэтнай карысці аднаго ўвядзення можа і не быць. Але мы мусім мець на ўвазе тое, пра што ўжо згадываў Юры, гэта не апазіцыя дыктуе правілы гульні ў гэтых выбарах, у палітычным жыцці ў Беларусі. Праўду кажучы, Лукашэнка мог бы абмежавацца да абсалютна касметычных зменаў і апазіцыі, што трэба прыйшлося проста змірыцца з гэтымі зменамі і прыняць гэтыя правілы гульні. Але ўсё ж такі ёсць яшчэ адзін чыннік, гэта Еўропа, Еўразвяз. Міжнародны валютны фонд, у якіх чамусьці аказваецца, што трэба быць з імі ў добрых адносінах. Так, але як мы бачым, так як зноў жа ж Юры сказаў, Еўропе не залежыць, каб гэтыя выбары былі поўнасцю дэмакратычныя, а быць проста менш аўтарытарныя. Давайте задам вам вельмі простае пытанне. У мясцовых выбарах, якія ў Беларусі магчыма адбудуцца ўжо ў красавіку наступнага году, будзе разыгрывацца, так бы мовіць, больш за 22, амаль 23 тысячы месцаў у мясцовыя саветы. Вось на мінулых выбарах у 2007 годзе было абрана прадстаўнікоў, так бы мовіць, апазіцыі, апроч камуністычнай і аграрнай, 12 чалавек. 22 тысячы месцаў, 12 прадстаўнікоў апазіцыі. Скажыце, у наступным годзе, у 2010, як зменяцца гэтыя лічбы, Ян? Ну, рызыкну сказаць, што на гэтых мясцовых выбарах колькасць апазіцыйных ці проста незалежных дэпутатаў мы станем вымяраць ужо сотнямі, а не тузінамі. Юры? Я думаю, чалавек 50, але сярод іх і дастаткова яркія постаці, якія можна паказаць і грамадству, і захаду. Вось бачыце, вядомыя людзі да вас ездзілі, зараз дэпутаты мясцовых саветаў. Шаноўныя гледачы, зараз, канешне, эпідэмія грыпа, і мы будзем пра яе гаварыць, але не хварэйце, не выключайце Белсат. У красавіку мы абавязкова пакажам фрагмент гэтай гутаркі, і вы самі пераканаецеся, ці мелі рацыю эксперты свабоды. Вы слухаеце перадачу «Тыдзень з Радыё Свабода», супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу Белсат. Мы працягнем пасля напаміну пра асноўныя падзеі дня. Сёння ў Менску Паласа культуры аўтазаводу адбыўся беларускі еўрапейскі форум. У ім взялі ўдзел 809 дэлегатаў з вылучаных 1087. На форуме прынятая праграма дзеянняў, якая павінна спрыяць набліжэнню Беларусі да еўрапейскага звязу. Рада Еўразвязу мае намер яшчэ на адзін год працягнуць візавыя абмежаванні для беларускіх чыноўнікаў, але дзеянне гэтых абмежаванняў будзе прыпыненае на паўгода. Кошт шэнгенскай візы для звычайных грамадзянаў можа быць зменшаны да 35 еўра, заявіў кіраўнік групы дачыненых з Беларусі Еўрапейскага парламенту Яцак Пратасевіч. У Беларусі скончыліся вакцыны супраць грыпу. У аптэках перабоі з процівіруснымі сродкамі. Шпіталі па-ранейшаму перапоўненыя, а беларускія ўлады замоўчваюць сапраўдную сітуацыю са свіным грыпам і пнеўманіяй. На 16-м Менскім міжнародным кінафестывалі «Лістапад» будуць паказаны больш як 160 работ кінематаграфістаў розных краінаў, паведаміў міністр культуры Беларусі Павел Латушка. «Лістапад 2009» пройдзе з 14 па 21 лістапада. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391 22-24. Досылай смс 391-22-24. Вы слухаете передачу «Тыдень с Радио Свобода», супольный проект нашего радио и незалежного телеканалу «Белсат». Сярод тема у выпуску заявы Лукашенки об готовности принять 12 умовов Евразвязу и визит у Минск президента Азербайджану. Шановные глядачи, у студии до нас с Юрием Дракохрустом долучился гость, директор Азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев. Кенан, это первый визит официальный президента Азербайджана у Беларуси. Александр Лукашенко уже бывал в Азербайджане. Скажите, по-вашему, на во что Ильхаму Алиеву была эта поездка? Насколько важная она? Я думаю, что этот визит один из многих визитов, которые совершает Ильхам Алиев в течение последних лет. То есть он очень любит ехать по миру. Я думаю, что даже мало проводит времени дома. Вы цікаво говорите, у него не было николи визовой забороны. Он всюду мог ездить свободно все годы. Пока что таких проблем у него нету. Но вопрос в том, что здесь Азербайджан сейчас, как нефтяная страна, получает уже какие-то дивиденды от нефтяного экспорта, ищет новые рынки, куда можно инвестировать, куда можно выходить. Иногда часто, например, Азербайджану делать инвестиции в Западную Европу, в Соединенные Штаты, в такие страны. Но в страны, как Белоруссия и в страны бывшего Союза, делать инвестиции легче. И я вам скажу пример. Например, в Грузии Азербайджан развил сеть заправок. То есть вот нефтеперерабатывающий сектор, нефтяной сектор. Азербайджан пытается вкладывать инвестиции. Я думаю, что этот визит с этой точки зрения интересен. Хотя, если посмотреть на товарооборот между Азербайджаном и Белоруссией, цифры очень незначительные. 100 миллионов долларов и 95% этой цифры попадаются на белорусский экспорт в Азербайджан. Азербайджан экспортировал Белоруссию продуктов всего на 5 миллионов долларов, что это незначительная цифра. Но что еще интересно, что Алиев поехал один, не поехал с первой леди Мехрибан Алиева, которая является в Азербайджане очень активной политической жизни страны, общественной жизни страны. И в какой-то степени это указывает на незначительность этого визита, потому что обычно на громкие, так сказать, поездки Алиев все время едет со своей женой. Ну, я тут могу вам дать белорусскую перспективу. Справа там, что у Беларуси проблема с первой леди. Коли визиты высокие, официальные, с первой леди, то возникают такие, знаете, проблемы. А с кем ее сустракаться? Может быть, это как раз проява ветливости Алиева? Может быть. Но, во всяком случае, ее не будет в Минске. Кенан, напередодні визиту Ильхама Алиева Александр Лукашенко обвестил реформу выборчего законодавства. И довольно шмат моментов в этом законодавстве будет меняться. Вот поводле досвиду Азербайджана, наколькі закон, писанное право выборчее, уплывае на выніки выборов? Ну и такое еще пытание. Азербайджанской оппозиции представлены неким чином в парламенте и в местных органах влады? Есть такая поговорка: скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты такой. И вот в Азербайджане очень часто рассматривают Лукашенко как модель для Алиева. Потому что их поведение, их отношение к оппозиции, к прессе, к свободе слова, к свободе собрания очень похоже. Вот перед поездкой в Минск, в Баку посадили в тюрьму на 2 года, на 2.5 года двух блогеров. Молодых людей, молодых активистов, которые были очень активны в молодежной жизни страны. Предполагать, что хороший закон будет гарантировать честные выборы или свободные выборы в Беларуси, я думаю, что было бы наивно. В Азербайджане сейчас идет выборный процесс. Идут выборы муниципальные и местного самоуправления. Из 20 тысяч кандидатов зарегистрированных, 18 тысяч кандидатов – члены правящей партии. Оппозиционных кандидатов практически не регистрируют. Хотя, если посмотреть на закон, в принципе, можно даже назвать идеальным. Хотя каждый год он меняется, от выбора до выборов. Венецианская комиссия делает какие-то рекомендации, власти их принимают и отказываются принимать. То есть, я думаю, что закон – это не проблема. Ни для Беларуси, ни для Азербайджана. Проблема в политической воле. руководители этих стран, если они хотят провести честные выборы, они должны проявить политическую волю. Но вот этого в Азербайджане мы не видели. И оппозиция в парламенте практически не представлена. Всего 3-4 членов из 120 членов парламента являются членами оппозиции. Ну вот мы с вами говорили, Неяк, после вступления Беларуси и Азербайджана у программу «Усходнего партнерства». После этого мы обмерковывали, какие могут быть змены в этих краинах. Скажем, с пункту глядя демократизации, вот прошло от травня, да, прошло уже полгода. Как бы вы характеризовались? Отбылись змены? Отчувается то, что Азербайджан вошел в это «Усходнее партнерство»? Да, мы чувствуем разницу, и разница очень отрицательная. Азербайджан идет в совершенно другую сторону. То есть это вступление в этот союз, сближение с Европейским Союзом. Я думаю, что усилили позиции властей на вопросе подавления инакомыслия, свободы слова и свободы собрания в Азербайджане. Например, с момента вступления Азербайджан в этот, на подписание этого соглашения, один журналист умер в тюрьме при непонятных обстоятельствах, два блогера арестованы, и несколько журналистов преследуются. То есть ничего практически в политической жизни страны с точки зрения улучшения условий, улучшения стандартов, приближения к европейским стандартам, ничего не изменилось. Узмацнилась фактично легитимность улады после этого вступления. Да. Глядите, нас приняли во Усходнее партнерство. Да. Смотрите, мы сотрудничаем с Советом Европы, но в то же время можем сажать журналистов в тюрьму. Но у Азербайджана есть очень сильный козырь. Нефть и газ. И Европа, которая не хочет замерзать зимой, настойчиво продолжает эту идею Набуко, который как бы обеспечит Европейский Союз, европейские страны газом в обход России. Азербайджан обещает, но пока ничего реального не произошло. Азербайджан хіба адзіная постсоветская краіна, дзе адбылася вось такая паслядоўная поўная перадача ўлады ў спадчыну. Скажам, у Казахстане, у Узбекістане пра гэта гаворыцца, думаюць, але пакуль это не адбылося. І ўвогуле, я б сказаў, у свеце, вось ў аўтарытарных дзяржавах, якія не з'яўляюцца манархіямі, гэта ў прынцыпе даволі рэдка. Ну вось можна прыгадаць толькі паўночную Карэю и Сирию. Скажите, вот как это реально, как это практично отбылось в Азербайджане, краине, в принципе, по менталитету, достатково прозаходней? То есть, я нахучей подобна на Турцию, чем, скажем, на Иран. И вы догадываетесь, чему мы задаем это питание в белорусском контексте, для белорусской аудитории? Я дурной пример иногда является очень популярным. И тот пример, который дал Гейдар Алиев, когда он, умирая, передал власть своему сыну, сейчас является как бы одним из примеров для других авторитарных лидеров, диктаторов Центральной Азии. Возможно, такие же варианты и в других странах, не только в Азербайджане, и даже в других странах мира. То, что это не реализовалось еще в других странах, это, например, в Центральной Азии, потому что эти диктаторы еще живы. Назарбаев еще живой, Каримов живой, и пока что они не собираются уходить от власти. Я думаю, что Беларусь, я не знаю, есть ли у вас такой наследник или нет, но если есть, если в стране не будут изменения, я думаю, что будут серьезные намерения у руководителей вашей страны передать власть своим детям, родственникам и так далее. Потому что то, что мы увидели в Азербайджане, это было возможно. И это было возможно не только потому, что оппозиция была слабая. Это потому, что режим был сильный, и режим был готов идти на все, чтобы провести эту линию. И когда есть у вас очень много денег, которые поступают от нефтяного экспорта, и когда на вас очень много влияния со стороны Запада, со стороны России, потому что они были заинтересованы, в принципе, в 2003 году в сохранении статус-кво в Азербайджане, и стечение этих обстоятельств помогло Алиеву передать власть своему сыну, который успешно продолжает рулить Азербайджаном последние 6 лет. Юрий, коли бы я вас попросил, как эксперт и аналитик, отказаться на питание, кто для России больше важный, Азербайджан или белорусский режим? Кого они будут поддерживать больше? Ну, безумно, Азербайджан. Кеннан уже сказал головное слово, это нафта. Это головное слово в России. Потом Азербайджан все-таки важное важный фактор у тем регионе, где у России нема абсолютной доминации, где она спробует проводить свою, свою линию, але там есть довольно мощные гульцы. Там гуляет Запад, там гуляет Турция, там гуляет Иран и шмат инших довольно мощных гульцов. А что тычется Беларуси, ну так тут гуляют кто? Тут гуляет Евразвяз. И гуляй Россия, вось уласна и все. Вельми короткое и простое питание на закончение. По вашему отчуванию, коли вас попросили зараз зарабить ставку, кто больше затримается во владе? Президент Беларуси или президент Азербайджану? Трудный вопрос. Я думаю, что Алиев будет сидеть еще долго. Юрий? Я не выключаю, что Лукашенко все-таки. Хотя он и старейший, и знову же, есть у него великая проблема, что нафты нема. Але он все-таки политик, який по меньшей мере калісьці змагався за то, каб атрымать свою владу. А Алиев ни за что не змагався. И он, я сапраўды, як обвязанный бантиком атрымал от батюшки. Ну что ж, это не зусім прогноз экспертов, это хутчэй адчуванне. И, видать, коли мы сможем его справдзіць, мы обовязково згадаем гэтую гутарку и поглядим, кто имел рацию. Заставайтесь с Белсатом. Вы слухали передачу «Тыдзень» с Радио Свобода, якую вел директор Белорусской службы радио Александр Лукашук. У передачи удельничали аналитики Юрий Дракахрук, Ян Максимюк, супрацовники службы Сергей Абламейко и Сергей Навумчик. Гостем выпуску был директор азербайджанской службы нашего радио Кенан Алиев. Звонки на свободу. Ваши отгуки, питания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните в Минску. 266-39-52. Досылайте СМС. 391-22-24. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 6150 и 9865 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.